الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مکالمہ میں ہم حاضر ہیں, آپ کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ آپ یہ ملاحظہ فرما ہی رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے پہلے دن ہی سے مدنی چینل آپ کو طرح طرح کے مدنی پھول فراہم کر رہا ہے کہ جس کی خوشبو سے آپ کے مسام دماغ معطر ہو رہے ہیں, سانسیں مہک رہی ہیں. قرآن پاک, قرآن مجید, فرقان حمید کی آیات, ترجمہ, تفسیر, احادیث طیبہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال, ان تمام کی روشنی میں الحمدللہ ہم زندگی گزارنے کے طریقے اور کس طرح ہم اپنی اندھیری قبر میں اجالا پا سکتے ہیں, ان باتوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہم حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ مدنی مکالمہ میں ہم حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے نیکی کی دعوت. ہمارے ساتھ الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی بھی شامل ہیں سلسلے میں اور ہمیں نعتیں سنانے کے لیے الحمدللہ اسلام بھائی موجود ہیں. آپ سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیں, اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا. اس لیے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو بھی کام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, محض دکھاوا, حب جا, نام و نمود, اس سے بظاہر لوگوں سے تاثرات اور تعریفات اور خوش آمدیں وغیرہ دیگر چیزیں یہ حاصل تو ہو جاتی ہیں, لیکن چونکہ مسلمان کا عمل جو کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تاکہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں اس کا بندہ حقدار بنے. مقصود یہ نہیں کہ عمل کے ذریعے جنت حاصل ہو, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. تو یقین ہے جب رب تعالیٰ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا جسے نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو, فرما بردار بندوں کو اپنی نعمتوں میں رکھے گا. تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, نیت کر لیجئے انشاءاللہ اول تاخیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سنیں گے, عز و جل یا تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے, اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی شہد سے بھی میٹھا نام سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھیں گے. آئندہ کسی نیک عمل کی ترغیب دلائی جائے گی, نیکی کی دعوت پیش کی جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل کہہ کر اپنی نیت کا اظہار بھی کروں گا. الحمدللہ حضور, جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا اور آپ کی الحمدللہ تیاری بھی ہے نیکی کی دعوت کے سلسلے میں, تو قربانی کا جو سلسلہ الحمدللہ رہا اور آج قربانی کا جو ہے وہ آخری دن ہمارے درمیان سے رخصت ہوا, تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قربانی کے دنوں میں اور عشرہ پورا ہی مدنی مذاکرہ فرما کر, مدنی مذاکرے کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں حاضر ہونے والے اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھا. تو ان دنوں میں امیر اہل سنت کا جو طریقہ کار نیکی کی دعوت کر رہا, اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ دن الحمدللہ عزوجل بڑے بابرکت دن تھے الحمدللہ, اور اس کے پہلے عشرے میں یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام میں کے روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے الحمدللہ, اور ان دنوں میں عبادت کی بھی فضیلت ہے. تو الحمدللہ عزوجل یقیناً امیر اہل سنت نے یہ نیتیں یقیناً کی ہوں گی, اور ان پاکیزہ دنوں کے اندر خود بھی جو ہے نیکی کی دعوت کے سلسلے میں مدنی مذاکرات فرمائے اور اسلامی بھائی بھی اس میں شرکت کرتے رہے. الحمدللہ عزوجل یہ عظیم شان تحریک تبلیغ قرآن و سنت کی عالم کی گیس ایسی تحریک دعوت اسلامی ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی ترغیب دلاتی ہی رہتی ہے. مقاشفت القلوب میں حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ عز و جل جو اپنے بھائی کو بلائے نیکی کی دعوت دے برائی سے منع کرے اس کا کیا اجر ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس کے ایک ایک کلمے پر میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں, اور ایسے بندے کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. تو الحمدللہ عز و جل نیکی کی دعوت دینا یہ تو بہت برکتوں اور ثواب کا باعث ہے, اور نیکی کی دعوت دینے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جس کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے الحمدللہ عزوجل اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نمازی بن جاتا ہے, جو گناہوں کے اندر مشہور رہتا ہے آہستہ اس کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے, گناہوں میں مشہور رہنے والا توبہ طائب ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی محض سے وابستہ جو بھی ہیں ان سے اگر معلوم کیا جائے تو یقیناً کسی نہ کسی اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش, درس, بیان, اجتماع میں شرکت, یہ تمام مدنی کاموں کی برکت سے اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوا, اور آج الحمدللہ عزوجل نہ صرف وہ نیکیوں کے راستے پر گامزن ہے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت میں مشغول ہے. الحمدللہ عزوجل نیکی کی دعوت کے تو بے شمار فضائل و برکات اور اثرات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. تو آپ کے بیان میں الحمدللہ یہ بھی بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اس کا عمل بہتری کی طرف آنے لگ جاتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کی الحمدللہ برکات اور اس میں آپ کے بیانات اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے. یعنی آپ کی عادت کریمہ یہ بھی دیکھی ہے کہ ابھی مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں یا مدنی مذاکرہ فرما کے جا رہے ہیں, اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ ہوتا تو اس میں بھی نیکی کی دعوت آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میرے بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی وہ یہاں باب المدینہ کراچی میں آیا, امیر علیہ سنت سے ملاقات کا شرف پایا, تو امیر علیہ سنت نے انہیں فوراً نیکی کی دعوت دیتے ہوئے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ارشاد فرمایا. اب ان کا یہاں پر ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن امیر علیہ سنت دعوت دیں نیکی کی اور جو ہے وہ اسلام بھائی قبول نہ کریں, جتنا کوئی نیک انسان ہوتا ہے اس کے زبان کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے. تو انہوں نے فوراً آنے کا مقصد وہ ملاقات یا جی نہیں آنے کے طور پر تھا, جی آنے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ مجھے ایک شہر سے اس شہر میں منتقل ہونا تھا تو وہ سامان چھوڑنے کے لیے آئے تھے, معاون سامان کے ساتھ آئے تھے, معاون بن کر آئے جی, اور واپس انہوں نے جانا تھا, لیکن امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی تو آپ نے نیکی کی دعوت دی کہ قافلے میں سفر کریں, تو فوراً مدنی قافلے کے لیے تیار ہو گئے. الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلے کے وہ مسافر بنے. تو یقیناً یہ آپ صحیح ارشاد فرما رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کوئی موقع نیکی کی دعوت دینے کا چھوڑتے نہیں ہیں, فوراً نیکی کی دعوت جو ہے وہ دیتے ہیں. تو کاش ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت ہر لمحہ اور جب جب موقع ملے ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہی رہنا چاہیے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم مثال کے طور پر گھر کے اندر جو گھر کے بڑے سربراہ ہیں, ہیڈ آف فیملی, اب وہ اپنے ماتحت کو دیکھتے ہیں کوئی غلطی کرتے ہوئے تو یقیناً ان کی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے یہ چھوٹے ہیں یا ہمارے یہ صاحبزادے ہیں, یہ منا ہے منی ہے جو بھی ہے یہ غلطی کریے تو ان کے نقصان کا باعث ہے. تو گھر والے باپ یا والدہ والد صاحب یا والدہ یا بڑے بھائی وہ بچوں کو غلطی پر ڈانٹتے ہیں, غالباً ان کا جو مطلب مطمئن نظر ہوتا ہے نقطۂ نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نقصان. ایک کاش کے دل کے اندر سینے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ دنیاوی نقصان سے بچانے کے لیے اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ بچہ وہ غلطی نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے پر جو سزائیں ہیں اور اس پر جو عذاب ہے اس سے بچانے کے لیے بھی ہمارے سینے میں وہ جذبہ موجزل ہو جائے کہ نماز کے ترک پر ہم ناراض ہوں, شفقت کے ساتھ معمولی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ جیسا موقع ہو ویسی تعدیبی کاروائی کر کے اپنے ماتحت کو بال بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہر ایک کو فکر یہ رکھنی چاہیے. میٹھے میٹھے سنگ بھائیوں, انشاءاللہ العزیز قافلے میں جس طریقے سے اسلامی بھائی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں اور ان کا جو جدول ہوتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے کس طریقے سے وہ مسجد کے اندر حلقہ لگا کر سنتیں سیکھتے ہیں اور علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر ان کا عمل دیکھ کر مسجد انتظامیہ بے حد متاثر ہوتی ہے الحمدللہ. تو اسی قسم کا ایک واقعہ جو کہ ہمارے پاس کلپ کی صورت میں موجود ہے انشاءاللہ ہم آپ کو وہ دکھائیں گے, لیکن پھر انشاءاللہ تعالی ہم نعت شریف سنیں گے. اسلام بھائی ہمیں کیا نعت سنائیں گے؟ سبحان اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یار مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں ابدیت کہاں, ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں ابدیت کہاں, حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, بلبل نے گل ان کو کہا تمہری نے سے دا فضا, تمہری نے سے بیجا فضا, حیرت نے جھنج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, حیرت نے جھنج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, دردا کے ایسی جا کی سزا اب ہوگی جا روزے جزا دردا کے ایسی جا کی سزا اب ہوگی جا روزے جزا ان کی رحمت نے یہ صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لگو میں کون تجھے شب صبح تک کون تجھے دن لگو میں کون تجھے شب صبح تک کون تجھے چل رہے نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں چل رہے نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بھر کے چنگ کا تاکم خورشید تھا کس زور پہ کیا بھر کے چنگ کا تاکم بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین کو انتظار ہوگا مدنی قافلہ جو باب المدینہ کے علاقے اورنگ ٹاؤن میں گیا تھا تو وہاں پر جو اسلامی بھائیوں نے نیکی کی دعوت پیش کی اس سے مسجد انتظامیہ اور مسجد کے امام صاحب نے جو تاثرات دیے انشاءاللہ العزیز وہ سنتے ہیں. انہیں مدنی قافلے کے متعلق کلپ دکھائیے. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوج اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 14D شاہ فیصل چوک کے جامع مسجد فیصل میں حاضر ہیں. یہاں الحمدللہ عزوج ہمارے ایک مدنی قافلہ بھی آیا ہوا ہے اور اس وقت ہماری خوش نصیبی کہ اس مسجد کے امام و خطیب قاری عطا محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ جلوہ افروز ہیں اور ہمارے مسجد کے کمیٹی کے اراکین بھی موجود ہیں. آئیے ہم ان سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے اور مدنی قافلوں کے حوالے سے کچھ تاثرات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ ایک واحد مدنی چینل ہے جس پر 24 گھنٹے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور اس سے لوگ اصلاح پا رہے ہیں. یقیناً یہ معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھائے. دوسری بات مدنی کافروں کے حوالے سے ہے, یہ بھی معاشرے میں ایک اہم کردار ہے کیونکہ سب سے اچھی جگہ تو مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. میرا خیال میں کہ اگر اس طرح قافلے نکلتے رہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے رہے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور کوشش یہی کرنی چاہیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ اگر قافلے بھیجے جائیں اور بڑا فائدہ ہوگا. میں سب سے پہلے تو یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مدنی چینل اس معاشرے میں ایک انتہائی خوبصورت اور اچھا اضافہ ہے. مدنی قافلے جو ہر طرف مساجد آ رہے ہیں اس سے بھی یقیناً معاشرے میں ایک اچھا تاثر اور ایک اچھا فلاح کا جو ہے عنصر نظر آ رہا ہے. ان کے آنے سے لوگوں میں یقیناً دین کا جذبہ جو ہے بیدار ہوتا ہے اور ان کو دیکھ کر جو لوگ نمازیں کم پڑھ رہے ہوتے ہیں یقیناً اس کو دیکھ کر نمازوں میں بھی خوش و خضوع سے شامل ہوتے ہیں. اور ہماری دعا ہے یہ حضرت صاحب جو اس کی قیادت فرما رہے ہیں اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں اللہ ان کے صحت میں اضافہ کرے ان کی عمر میں اضافہ کرے. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب اندر چل کے یہاں مدنی قافلے میں شامل اسلامی بھائیوں کے بھی تاثرات سنتے ہیں کہ انہوں نے مدنی قافلے میں آ کر کیا کچھ سیکھا اور ان کی کیا تربیت ہو رہی ہے. ہم نیو کراچی سے فیض مدینہ سے آئے ہیں قافلے پہ, ادھر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. نمائی درست نہیں تھی قافلے میں آگے نمائی درست ہو گئی. دوسرے دروشری کا میں نہیں آتا تھا وہ سیکھ لیا میں نے. درس ہم نے ادھر ہی سیکھا ادھر ہی آج ظہر کا جو ہے درس بھی دیا ہم نے اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا. میں قافلے میں آ کے تو دیکھو میں جب جو قافلے میں آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کیا چیز ہے. ہمیں تو ایسے چلتے کہ مامے والے ایسے گھومتے ایسے نہیں گھومتے یہ بہت کچھ لے کے گھومتے. یہ تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. میں نے جو ہے نا داڑھی رکھنے کی نیت کر لی انشاءاللہ ماما جو ہے نا سج جائے گا. میں تو پکی نیت کرتا ہوں کہ میری جو ہے نا گردن کٹ جائے گی داڑھی نہیں کٹے گی. غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. فیضان مدنی قافلہ ان شاء اللہ عز و جل. چاہو گے برکتیں قافلے میں چلو پاؤ گے امتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو دور ہو آفتیں قافلے میں چلو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے الحمدللہ مدنی قافلے سے متعلق آپ نے یہ مناظر دیکھے اور ان کے جدول سے متاثر ہو کر امام صاحب کے تاثرات اور پھر شرکائے مدنی قافلہ میں کیا چینج آیا تبدیلی آئی اس کے متعلق بھی اسلامی بھائیوں نے اپنے بارے میں بتایا. الحمدللہ علاقوں میں اسلامی بھائی بھی دعوت دیتے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے بھی قافلوں کی دعوت تشہیر کا سلسلہ رہتا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت موجود ہے اور مدنی چینل پر ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہے. کیونکہ چھٹیاں ہیں اتنی کوئی زیادہ مصروفیات نہیں ہیں اور تقریباً مقامات پر عشاء کی نماز سے فراغت ہو ہی گئی ہے. تو آپ تمام اسلامی بھائی کوشش کیجئے کہ ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کو یقینی بنائیں. ذہن نصیب میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اس میں کامیابی ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کھلنے کا ذہن بنے گا. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ہم اپنے شعبے میں رہتے ہوئے کس طرح اچھائیوں کو عام کر سکتے ہیں. ایک اگر ڈاکٹر ہے تو ان کا ایک شعبہ ہے میڈیکل. ایک اسٹوڈینٹ ہے تو ان کا شعبہ ہے شعبہ تعلیم. اسی طرح کارخانہ ہے فیکٹری ہے طرح طرح کے کام ہوتے ہیں. تو ہم یہ علماء سے سنتے ہیں کہ ہر مسلمان ہی مبلغ ہے. تو اب ہر کوئی جس شعبے سے وابستہ ہے وہ کس طرح نیکی کی دعوت کو عام کر سکتا ہے. گھر کے اندر دیکھتے ہیں والدہ ہیں تو بچے ہیں ان کے ساتھ. اب ہر مسلمان تو مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو بوڑھا ہو جوان ہو جو بھی ہو وہ مبلغ ہے آگے نیکی کی بات کو پہنچانے والا ہے. تو یہ کس طریقے سے ممکن ہو سکے گا. دیکھیے امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے اندر ایک حدیث پاک بخاری شریف کی نقل فرمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اور مفتی احمد رضا خان امیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا کہ سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اسلام میں تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے اور یہ اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود ہی اپنی ذات کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی لازم، یعنی صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے عمل سے متعدی ایسا عمل جو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ دے وہ افضل ہے۔ روایت میں ہے کہ کسی نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالی سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اچھی باتوں کا حکم دے برائیوں سے روکے وہ اللہ تعالی کا بھی خلیفہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی اور اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کا بھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبلیغ بہترین جہاد ہے، جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے ایسے ہی تبلیغ چھوڑ دینا بدترین جرم اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس دل کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ امیر علیہ سنت یہ نقل کرنے کے بعد دس دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج کل چاروں طرف گناہ ہی گناہ کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بظاہر کسی نیک نظر آنے والے شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسا اوقات عقیدے کی خرابیوں، زبان کی بے احتیاطیوں، بد نگاہیوں اور بد اخلاقیوں کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہر سمت گناہ گناہ اور بس گناہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ نیک بندے بے شک موجود ہیں مگر ان کی تعداد کافی ہو چکی ہے، ان کی تعداد کافی کم ہو چکی ہے۔ ایسے نامساعد حالات میں الحمدللہ عزوجل سنت و بری تحریک دعوت اسلامی کا وجود مسعود کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ آئیے اور دعوت اسلامی کے مدنی مہر سے وسطہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کی اصلاح کا سامان کیجیے۔ تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی مہر سے وسطہ ہو کر ہم نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مشغول ہو سکتے ہیں اور مدنی قافلے میں جیسے آپ نے تاثرات دی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ہم نے بھی ملاحظہ کیے کہ ایک اسلام بھائی نے قافلے میں سفر کیا تو داڑھی رکھنے کا عزم دل جزم کر لیا۔ تو اس طرح انشاءاللہ شاء دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وسطہ رہیں گے تو نیکی کی دعوت کے مواقع ملتے چلے جائیں گے، ہم خود بھی نیک ہو جائیں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں گے۔ تو آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ ہم جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اپنے شعبے کے اندر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہیں۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، آپ نے میرے اہل سنت کے تحریر سے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے۔ طالب علم اب ہمارے ملک عزیز پاکستان اور مدنی چلے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے تو جس طرح صبح سے شام اور رات سے صبح تک کام ورک کرنے والوں کی ایک تعداد ہے، وہیں پر طالب علم کی بھی ایک تعداد ہے، اسٹوڈنٹ بھی وافر مقدار میں ہمارے ملک میں موجود ہیں جن کا کام صرف اور صرف پڑھنا ہے، شعبہ تعلیم سے وابستہ ہے۔ اب ان میں وہ بھی جو دنیاوی عصری علوم پڑھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو دینی علوم سے شغف رکھتے ہیں۔ اب چونکہ بات ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، نیکی کی دعوت کو پیش کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے، تو چونکہ ایسا کرنے والا واقعی وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت ہو۔ اور پھر احادیث طیبہ میں نیکی کی دعوت پیش کرنے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی ہمیں وہ روایت سنائی، اور پھر اس کے دیگر فوائد بھی آپ نے بیان فرمائے تھے کہ اس سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت پیش کرنے والا بھی عمل میں پختہ ہو جاتا ہے، یقیناً وہ سوچے گا کہ میں دوسروں کو تو بھلائی کی بات بتا رہا ہوں اور میں خود عمل نہ کروں تو وہ کیا سوچے گا، تو اس سے ہمارے بدنی ماحول میں الحمدللہ جیسا کہ اسلامی بھائی اجتماع کی دعوت پیش کرتے ہیں، تو یقیناً اجتماع کی دعوت شب جمعہ سنت عمر اجتماع کی دعوت پیش کرنے والے اسلامی بھائی وہ یقینی طور پر یہ جانتے ہیں کہ میں تو جاؤں گا میں دعوت پیش کر رہا ہوں تو ان اسلامی بھائیوں کو بھی لے کر جاؤں گا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں ہاتھوں ہاتھ دعوت پیش کر دیتا ہوں، کل شب جمعہ ہے اور شب جمعرات کا تو آغاز ہو ہی چکا ہے، تو میں بھی آپ کو سنت عمری اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی جو فیضان مدینہ سے قریب ہیں تو فیضان مدینہ میں باب المدینہ میں ہیں تو یہاں پر اجتماع شرکت فرمائیں، اور باب المدینہ میں متعدد مقامات پر اجتماعات ہوتے ہیں تو وہاں پر ضرور شب جمعہ کے سنت عمری اجتماع میں شرکت فرمائیں، تو نیکی کی دعوت پیش کرنے والا خود بھی عمل میں پختہ ہو جاتا ہے۔ بلال بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اسٹوڈنٹ اپنے شعبے سے وابستہ ہے، اب خواہ وہ کالج میں ہو یونیورسٹی میں ہو یا کوچنگ ہو یا دارالعلوم میں جامعۃ المدینہ وغیرہ دینی درسگاہ میں جاتا ہے، تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے یا فلاں میرا بھائی جو ہے اسلامی بھائی وہ نیکی سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا اخلاقی طور پر اس میں کمی پیدا ہو رہی ہے یا اس کے والد صاحب سے اس کا جو معاملہ ہے وہ اچھا نہیں ہے، کس طریقے سے وہ اس کی بہتری کے لیے کوشش کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طالب علم کس انداز میں نیکی کی دعوت دے، طالب علم ہو یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، جب تک نیکی کی دعوت کا مفہوم اور اس کی اہمیت نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس کا نیکی کی دعوت دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آج الحمدللہ عزوجل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو مبلغین ہیں ان کے لیے نیکی کی دعوت دینا بنسبت دوسروں کے آسان ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کی دعوت کو سمجھ چکے ہیں، نیکی کی دعوت کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس کے فوائد سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت پر بیانات کرتے ہیں، اس کے فضائل سنتے ہیں، اس لیے ان کے لیے نیکی کی دعوت دینا آسان ہے۔ تو طلبہ کے اندر چاہے وہ دینی علوم سیکھ رہے ہیں یا دنیاوی علوم، انہیں نیکی کی دعوت کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے، ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے، اور اسی لیے الحمدللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ مدنی مکالمہ اور آج خصوصی موضوع آپ نے نیکی کی دعوت رکھا۔ نیکی کیا ہے اور دعوت کسے کہتے ہیں، پہلے اس پر میں تھوڑا سا کلام کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک طالب علم کس طرح نیکی کی دعوت دے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام نیکی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا اور اتنا وسیع دائرہ ہے کہ اس کے اندر فرض بھی آ گیا، ایک فرض پر عمل کرنا یہ بھی نیکی ہے، کسی واجب پر عمل کرنا یہ بھی نیکی ہے، کسی مستحب پر عمل کرنا یہ بھی نیکی ہے، کوئی نفلی کام کرنا نیکی ہے، صدقہ دینا نیکی ہے، کھانا کھلانا نیکی ہے، اچھے انداز میں گفتگو کرنا نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا نیکی ہے۔ یعنی اگر آدمی غور کرے تو نیکیوں کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جانا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اب جب نیکی کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اور دعوت کسے کہتے ہیں؟ بلانا۔ آپ کسی کو گھر پہ کھانے کے لیے بلاتے ہیں تو کھانے کی دعوت، آپ کسی کو چائے پہ بلاتے ہیں تو چائے کی دعوت، آپ کسی کو جناب اپنی دکان کے افتتاح کرتے ہیں اس پہ بلاتے ہیں تو یہ ایک دعوت، تو بلانے کو دعوت کہتے ہیں۔ اب ایک طالب علم ہو یا دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، وہ یہ دیکھے کہ یہ تمام چیزیں نیکیاں ہیں، ایک ہزار اس کے سامنے نیکیاں ہیں، دس ہزار نیکیاں اس کے سامنے ہیں، اور کسی بھی ایک نیکی کی طرف اگر وہ کسی کو بلاتا ہے تو یہ کہلاتی ہے نیکی کی دعوت، جو ہمارا موضوع ہے۔ مثلا آپ نے کچھ دیر پہلے اجتماع کی دعوت دی، تو اب اجتماع ایک نیکی ہے کیونکہ اس میں تلاوت، نعت، ذکر، دعا، انفرادی کوشش، مدنی حلقے، یہ سب نیکیوں کا مجموعہ ہے، تو نیکیوں کے مجموعے کی طرف آپ نے بلایا، یہ نیکی کی دعوت آپ نے دی۔ اسی طرح طالب علم وہ کس طرح نیکی کی دعوت دے سکتا ہے؟ اولاً یہ دیکھے کہ جسے وہ نیکی کی دعوت دینے جا رہا ہے، جسے وہ نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے، وہ کس قسم کا اسلامی بھائی ہے, وہ کس قسم کا ہے, اس کی بات کس انداز میں سنے گا, یہ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اولاً برائیوں سے بچنے کا ذہن دیا جائے, لیکن اگر بعض طالب علم بعض خصوصاً جو دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ مذاق مسخری اور طنز کی اور اس قسم کی عادتیں ہوتی ہیں. اب کیا ہے کہ جب ایک طالب علم جو کہ سلجھا ہوا مبلغ ہے وہ جاتا ہے اور جا کر اسے نماز کی اجتماع کی دعوت دیتا ہے تو عموماً وہ رد کر دیتا ہے, اس کی دعوت کو رد کر دیتا ہے. اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اس طالب علم کو اس اسلامی بھائی کو جو نیکیوں سے دور ہے اور مذاق مسخری کی جس میں عادت ہے اسے ماحول کے قریب کرے, اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کرے اور اس کے ماحول کا رنگ نہ لے بلکہ اپنے ماحول کا رنگ اس کو دینا شروع کرے. آہستہ آہستہ اس سے دوستی کرے اور دوستی کرنے کا مقصد یہ ہو کہ مجھے اس سے جو ہے وہ نیکیوں کے ماحول میں لانا ہے. پھر جب وہ یہ اندازہ لگا لے کہ میری بات کا اس پر اثر ہونا شروع ہو چکا ہے, یہ میری بات کو قبول کر لیتا ہے, میری بات کو منع نہیں کرتا, پھر آہستہ آہستہ اسے جو ہے وہ نیکی کی دعوت اس انداز میں دے کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز کے لیے ساتھ لے جائے, جمعہ رات کو اجتماع میں آ رہے ہیں تو اس کو اجتماع میں ساتھ لے آئے, اسی طریقے سے میں اجتماع ذکر و نعت میں جا رہے ہیں تو اس کو ساتھ لے لیا, اور یوں ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا جب سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ ایک طالب علم یہ کئی طالب علموں کو نیک بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. اس پر ایک میں مدنی باہر بھی عرض کروں, ہمارے علاقے مدنی کالونی میں ایک اسلامی بھائی جو کہ نویں جماعت کے طالب علم تھے, گفتگو چلی طالب علم کی تو ماشاءاللہ ان کا جذبہ ایسا تھا کہ پورے علاقے کے مدنی انعامات کی کارکردگی ایک طرف اور اس ایک طالب علم جو نویں جماعت کا طالب علم تھا اس کی کارکردگی ایک طرف. وہ نائن کلاس میں, اب نائن کلاس کے غالباً تین یا چار سیکشن تھے اور عموماً جو طالب علم ہمارے اسکول میں جاتے ہیں اب ایک انسٹیٹیوٹ کا دور ہے, شام کو وہ انسٹیٹیوٹ میں بھی جاتے ہیں, تو اب تین یا چار سیکشن میں ہر کلاس میں اس کی ذرا گفتگو اچھی تھی, اس کا انداز اچھا تھا, تو جب بریک ہوتا تھا وقفہ ہوتا تھا دو یعنی ایک درمیان میں تین پیریڈ کے بعد ایک بریک آتا ہے اسکول میں کالجز میں یونیورسٹیز میں جامعات میں, تو وہ وقفے میں مدنی انعامات کے کارڈ تقسیم کر کر اور ذہن بنا کر مدنی انعامات کے رسالے ان سے وہیں پر کلاس میں پر کروا لیا کرتا تھا اور اسی وقفے میں مدنی انعامات کے رسالے لے لیتا تھا. روزانہ اس کا یہ معمول تھا. بڑی ہمت کی بات ہے, بڑی ہمت کی بات ہے کہ ایک سیکشن میں پھر دوسرے سیکشن میں تیسرے سیکشن میں, اور ماشاء اللہ جب ماحول بھی ایسا بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں, لیکن کیا ہے کہ لوگ اس کی ذرا گفتگو میں اچھا تھا تو لوگ سنتے تھے, تو یہی معاملہ اس نے انسٹیٹیوٹ میں بھی رکھا. تو اب یہ خبر پتا کیسے چلی کہ جب وہ جون جولائی کی چھٹیاں آئیں تو جون جولائی میں مدنی انعامات کی کارکردگی اس پورے علاقے کی یا غالباً پورے ڈویژن کی ڈاؤن ہو گئی, یعنی یوں سمجھے کہ نصف جو ہے وہ کم ہو گئی. اس علاقے کی کارکردگی مثلاً 300 یا 400 مدنی انعامات کے کارڈ جمع ہوتے تو وہ آدھے ہو گئے. تشویش ہوئی, بھائی یہ کیوں ایسا ہوا, تو پتہ چلا کہ وہ طالب علم جو اسکول کے طلبا سے اور انسٹیٹیوٹ کے طلبا سے کارڈ بھرواتا تھا, اب چونکہ جون جولائی یہ چھٹیاں ہیں تو چھٹیوں کی وجہ سے وہ کارڈ نہیں بھروا پا رہا, جس کی وجہ سے کارکردگی میں فرق آیا. تو وہاں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ اس طالب علم کی یہ انفرادی کوشش اور اس انداز سے مدنی انعامات کی طرف اس نے ایک کو یا دس کو یا بیس کو نہیں بلکہ تین چار کلاسوں کو ماشاءاللہ اس نے آگے کیا ہوا تھا. اور فائدہ اس سے کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ جو مدنی انعامات کا رسالہ بھرتے ہیں تو آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دعا ہے کہ جو مدنی انعامات پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا ولی بنا لے. سبحان اللہ. تو وہ 72 انعامات کی طرف, 72 نیکیوں کی طرف, بلکہ بہت بڑے نیکیوں کے مجموعے کی طرف طالب علموں کو راغب کر رہا تھا. تو مدنی چینل کے ناظرین کئی ایسے ہوں گے کہ جو طلبہ ہیں کسی نہ کسی اسکول یونیورسٹی کالج جامعہ سے تعلق رکھتے ہیں, جو ٹیچر استاد ہیں. جی ہاں, ٹیچر اور استاد کو تو بہت زیادہ موقع ہے, لیکن ایک طالب علم یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے ہم اثر کو, اپنے برابر والے کو, اپنے برابر میں بیٹھنے والے کو نہیں سمجھا سکتا, وہ سمجھا سکتا ہے, مگر سمجھانے سے پہلے اپنا آپ ایسا کرنا پڑے گا کہ سمجھانے کی پوزیشن میں آئے. ظاہر ہے کہ جب تک اس کے اپنے اندر سے مذاق مسخری طنز کی عادت ختم نہیں ہوگی تو وہ دوسروں کو راغب نہیں کر سکتا. امیر رسول فرماتے ہیں کہ ترغیب دینے کے لیے سراپا, بے شک ترغیب, جی سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. تو پہلے اپنے آپ پر بھی اصلاح اور ساتھ ہی ساتھ اپنے طلبہ اسلامی بھائیوں پر, اپنے ساتھ پڑھنے والوں پر اس قسم کی کوشش جاری رکھیں, اپنا ذہن وسیع رکھیں تو انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت دینا اس کے لیے آسان ہوگا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. دیکھیے میرے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, واقعی یہ ہم نشست یعنی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے آداب میں سے بھی ہے, اور یہ مسلمان کی خوبی ہے, مومن کی خوبی ہے, اس کی صفت ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں تکالیف سے بچ جاؤں, اذیتوں سے, مصیبتوں سے بچ جاؤں. تو اب مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی بھی تکالیف و اذیت و مصیبت سے بچ جائے. یقیناً میری آرزو ہے کہ مجھے مرنے کے بعد عذاب نہ ملے, رب تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں میں رہوں, آمین. تو اب میری یہ سوچ بھی ہونی چاہیے کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی جو ہے اسے بھی راحتیں ملے, رب تعالیٰ کی نعمتوں میں وہ بھی رہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ یقیناً فرائض واجبات سنن مستحبات کی پابندی کی جائے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ان دنوں میں مختلف مدنی خاکے دیکھے, یقیناً آپ کا دل باغ باغ باغ مدینہ بنا ہوگا کہ مدنی چینل اس طرح اچھے انداز میں آپ کو نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک نیا خاکہ موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی چند لمحوں کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو دیکھیے کہ مختلف انداز نیکی کی دعوت کے الحمدللہ جیسا کہ ابھی ہم نے سنے, تو دوران گفتگو ایک بات ارشاد فرمائی ہمارے بلال بھائی نے کہ کام آسان ہو جاتا ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. دوبارہ سن لیں, چلیے. جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. بہت بہت شکریہ بھائی, آپ کا مجھے روڈ پار کرنا ہے. میں سن اور بول نہیں سکتا, مہربانی کر کے مجھے روڈ پار کروا دیں. اوہو, یہ تو نابینا اس سمے بھائی. بے ہنگم ٹریفک ہے, یہ بھی نہیں دیکھتے نابینا شخص کھڑا ہے, اس نے روڈ کراس کرنا ہے. چھڑی کو میری کو نیچے دے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, آپ نے مجھے روڈ کراس کروایا. بہت بہت شکریہ بھائی جان. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا. جو بھی چرچا کروں رات دن سنتوں کا, میں چرچا کروں رات دن, ہوا تا ایسا جذبہ پے چاریار, ہوا تا ایسا جذبہ پے چاریار. اللہ پھر رات کو یہ کام ختم کریں گے, اکٹھے چلیں گے. تو تم یہ بتاؤ سیپری کب دینی ہے تم نے؟ سیپری ایئر تو سیکنڈ ایئر کے ساتھ ہی دینا. سیکنڈ ایئر کے ساتھ میں نے دینی ہے. بھجن بھجن جی بھائی صاحب, بھجن یہ تحریر پڑھ کے سنائیے گا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. پیارے اسلامی بھائی میں بول اور سن نہیں سکتا، آپ کی گفتگو میں سمجھ نہیں سکا، مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت کثیر ممالک میں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے شہر سردار آباد فیصل آباد میں بھی ہر جمعہ رات مغرب کی نماز کے بعد فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن میں اجتماع ہوتا ہے۔ اس اجتماع پاس میں جہاں عام اسلامی بھائی شریک ہوتے ہیں، وہاں گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کا بھی حلقہ لگایا جاتا ہے۔ مزید یہ سن کر آپ کو یقیناً بہت خوشی ہوگی کہ نابینا اسلامی بھائیوں کا بھی حلقہ لگایا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے آج جمعرات ہے، آج مغرب کے بعد اجتماع شروع ہو جائے گا۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور اس اجتماع میں شرکت فرمائیں، میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ عزوجل آپ کو دونوں جہاں میں بھلائیں عطا فرمائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ بھائی جان، مجھے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، میں حیران ہوں اس ٹیپ پہ جو قوت استعمال سے محروم تھا، اور نہ صرف مجھے نیکی کی دعوت دے گیا بلکہ نیکی کا وہ کام بھی کر گیا جو ایک عام انسان کے لیے کتنا آسان تھا مگر وہ نہیں کر سکے۔ اور سوچ میں یہ رہا ہوں مجھے اس اجتماع میں لے کے کون جائے گا، کوئی روڈ پار کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اجتماع تو مغرب کے بعد ہوتا ہے، کون کسی نابینا کا ہاتھ تھام کے چلے گا؟ چلے آئے آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ بھائی جان آپ کا۔ جو تیبا مجھ کو ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ صلوا علی الحبیب۔ مرحبا کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے۔ گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے، جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حکمت اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور آپ اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ ہم الحمدللہ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور سننے کی قوت، بولنے کی طاقت بھی الحمدللہ ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی. ہم سلیم الاعضاء ہیں، اس نعمت پر، ان نعمتوں پر ہم رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ذرا غور فرمائیں کہ مدنی خاکے میں، کیونکہ ابھی پہلی بار یہ مدنی خاکہ ہم نے دیکھا، چونکہ مدنی چینل پر پہلی ہی بار یہ آن ایئر کیا گیا ہے، اس میں ایک اسلامی بھائی جو کہ بولنے اور سننے کی جن میں صلاحیت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ کس طرح نیکی کی دعوت کو پیش فرما رہے ہیں، اور نوجوان جو ہٹے کٹے ہیں، تبانہ ہیں، اس کے باوجود بھی کسی کا سہارا نہیں بنتے، بلکہ معذرت کے ساتھ ایک تعداد ہے کہ جو ماں باپ نے جوان کیا اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے نہ گھر والوں کا سہارا ہے نہ ہی بوڑھے ماں باپ کے لیے امیدیں بنتے ہیں. تو بچوں پیارے سبھی بھائیوں، ہم الحمدللہ بہت صلاحیت ہیں ہمارے پاس، ہماری جسمانی اعتبار سے ہمیں نعمتیں میسر ہیں، تو ہم کیوں نہ نیکی دعوت میں زیادہ سے زیادہ پیش قدمی کریں. اس بارے میں حضور آپ نے مدنی خاکہ دیکھا، کیا ارشاد فرمائیے؟ آپ نے ابتدان فرمایا کہ طالب علم کیسے نیکی کی دعوت دے، تو اس سارے کلام کے بعد یہ جسے ڈیف اسلامی بھائی نے، خصوصی اسلامی بھائی نے جس طرح نیکی کی دعوت دی، یہ بھی ایک انداز ہے. مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیں کہ مطلب نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ جس کے دل میں ہو تو راہیں خود بخود نکل آتی ہیں، اور جس کے دل میں مطلب نیکی کی دعوت کی اہمیت و جذبہ نہ ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ لاکھ کا مجمع اس کے سامنے ہو، نیکی کی دعوت دینا اس کے لیے مشکل ہی رہے گا. ظاہر ہے کہ اس کا ذہن نہیں ہے. اب اس خصوصی اسلامی بھائی کا ذہن، اور اس نے ایک اور خصوصی اسلامی بھائی، ہمارے یہاں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں نابینا اور گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے. امیر علیہ السلام نے یہ لفظ ان کو اسی لیے دیا کہ ان کو اپنی ظاہر ہے کہ اس نعمت کی کمی کا احساس تو ہے، تو انہیں کچھ ایسا ایڈوانٹیج دے دیا جائے، ایک ایسا نام ہی دے دیا جائے کہ اس سے کچھ ان کا دل خوش ہو جائے. نابیناؤں کو بھی خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے، اور انہیں بہرے اسلامی بھائیوں کو بھی خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں. تو ایک خصوصی اسلامی بھائی نے دوسرے کو کس انداز میں نیکی کی دعوت دی، اور کس انداز میں اجتماع میں اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کی دلجوئی کی، تو یہ نیکی کی دعوت دینے کے طریقے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مطلب نیکی کی دعوت دینے کے لیے جو ہے وہ ایک ہمارا ایک خاص طریقہ کار ہے، وہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، وہ ایک طریقہ ہے، لیکن یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. کسی کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کروانا اور اس کو جو ہے اجتماع میں آنے کی دعوت دینا، اور خصوصاً جب کسی پر احسان کریں. اس مدنی خاکے سے ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کے دل میں محسن کے لیے ایک اچھا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب دل میں جذبہ پیدا ہو گیا، اب یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آدمی سامنے والے سے اپنی کوئی بھی بات منوا سکتا ہے. اب اگر یہ ویسے روڈ پہ کھڑا ہوتا نابینا، اور یہ ڈیف آ کر اس کو اشارے سے یا لکھ کر دے دیتا کہ اجتماع میں آ جانا، تو غالباً یہ اس کی بات کا ایسا اثر قبول نہیں کرتا. پہلے اس نے احسان کیا، روڈ کروایا، دل میں جگہ بنائی، اس کے بعد اس کو دعوت دی، تو اگرچہ بظاہر اس کے لیے آنا ناممکن تھا لیکن یہ سبیل بنا کر آ گیا. تو یہاں سے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے مدنی پھول ملتا ہے کہ جب کسی پر احسان کریں تو احسان کا بدلہ اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ نیکی کی دعوت کے طریقے پر احسان کا بدلہ جو ہے وہ یوں چکایا جائے. جب بھی کسی پر احسان آدمی کرتا رہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مطلب کسی کو پیسہ دینا ہی احسان ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کی بات مان لینا، کسی کی جائز بات پر عمل کر لینا، اپنے گھر والوں کی بات مان لینا. اب اس کے مقابلے میں جب یہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے دل میں جگہ بنی ہے، تو فوراً موقع پا کر جو ہے وہ بہتری کی آخرت کی بہتری کے لیے اس کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. حضور اس میں اب ان باتوں کو غور کرنے کے بعد یہ بھی ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ ان کو یہ جذبہ کس نے دیا، ان میں بھی نیکی کی دعوت عام ہو جائے. یہ بھی جو ہے کیونکہ مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں، شریعت پر عمل کرنا ان کی بھی ذمہ داری ہے، تو یہ آخرت کے معاملے میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، یہ بھی جو ہے پیش قدمی کریں اور نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھ جائیں. ان میں کام کا جذبہ کس نے دیا، اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. الحمدللہ عز و جل خصوصی اسلامی بھائیوں کے شعبے میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہے کہ دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ تمام شعبوں کے اندر نیکی کی دعوت عام ہو. الحمدللہ عز و جل اس وقت دعوت اسلامی تقریباً 54 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے, اور امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی اور آہستہ آہستہ یہ شعبے بھی قائم ہوتے چلے گئے اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا. الحمدللہ عزوجل نیکی کی دعوت ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے نہ صرف دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ آدمی کو اپنے خود بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الدال الی الخیر کفاعلہ, کہ نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہے جیسا وہ عمل خود کرنے والا. مثال کے طور پر ایک اسلام بھائی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور کسی کو نماز کی طرف بلاتا ہے, جب وہ نمازی بن جاتا ہے تو جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. یعنی یہ زیادہ نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے, تو ہمیں بھی نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے جس بھی شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہوں. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے جو شعبات امیر اہل سنت نے قائم فرمائے, تو یہ طلبہ کے اندر نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے گفتگو تھی. تو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے شعبہ تعلیم کے نام سے, تو الحمدللہ عزوجل اس کے اندر ایک پورا نیٹ ورک ہے اور کام کا طریقہ کار ہے. تو طلبہ اسلامی کو چاہیے کہ وہ مجلس شعبہ تعلیم سے جو وابستہ اسلامی بھائی ہیں ان سے رابطہ کریں, اور جو باقاعدہ تعلیمی اداروں کے اندر کام کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. آدمی اکیلے بھی دعوت دے سکتا ہے, دینی بھی چاہیے, لیکن جب ایک منظم سسٹم کے تحت نیکی کی دعوت دی جائے گی تو اس کے فوائد بھی زیادہ ہوں گے. تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے یہ شعبات قائم کیے ہیں, اس کے ساتھ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر ہم آسان انداز سے اپنے شعبے کے اندر نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ حضور. اس شعبے میں الحمدللہ مدنی کام بھی ہو, امیر سنت نے یہ الحمدللہ جذبہ عطا فرمایا اور ایک حد تک الحمدللہ خصوصی اسلامی بھائیوں میں مدنی کام الحمدللہ ہو رہا ہے, جس کی مثال الحمدللہ مدنی خاکے کی صورت میں آپ نے یہ مدنی چینل کے ناظرین نے مرادہ فرمائی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی نابینا صحابہ ہوئے ہیں, جیسا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کا جو معاملہ عام طور پر آپ اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں تھا, بلکہ آپ کی نگاہیں جو ہے وہ بصارت کا جو سلسلہ تھا وہ بہت زیادہ جو ہے کمزور تھا. تو اب چونکہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم میں آپ باقاعدگی سے نماز پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اقتدا میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کے موقع پر پیچھے امامت کے لیے بھی مقرر فرمایا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نابینا جو ہو وہ امام بھی بنے, اور جبکہ تراوی کا مسئلہ بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نابینا اگر تراوی پڑھائے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے کہ جبکہ وہ اچھی طرح طہارت کا حصول کر لیتا ہو, تو یہ تبھی ممکن ہوا نا کہ جبکہ علم دین نابینا حاصل کر لیتا ہے. تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک کے قریب جو ہے وہ کچھ مکانات کا جو ہے وہ خالی ہوئے تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ ارشاد فرمائے تو ان مکانوں کو جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے. تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سلسلہ تھا گفتگو کا, چونکہ آپ مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ التسلیم سے دور رہا کرتے تھے, تو واقعہ یہ ہوا کہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, رات میں جب شب میں مجھے آنا ہوتا ہے تو موسی جانور وغیرہ کا بھی خطرہ ہوتا ہے, تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو آپ اگر اجازت عطا فرمائے تو میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں. تو اس پر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا مسجد میں ہی نماز پڑھنے کے لیے آؤ. تو اس حدیث پاک سے میں یہ پتہ چلا کہ نابینا اگر کوئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو اپنی مجبوری بنا لے, بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے. اور آج دعوت اسلامی نے یہ آسان کر کے دکھلا دیا کہ خصوصی اسلامی بھائیوں میں بھی الحمدللہ سنتوں کی دعوت کو عام کر دیا. پھر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوا کہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ و تسلیم کے قریب جب مکانات خالی ہوئے تو آپ نے قریب ہی مکان لے لیا, اس طرح ان کی حاضری ممکن ہو گئی. انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ریکارڈڈ کال ہے, ریکارڈڈ کال سنتے ہیں, دیکھیں کیا ہم سے فرمائش کی گئی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں محمد زاہد اختاری لوکا شہر سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. اور مجھے نعت سنی ہے یا مصطفیٰ عطا و اب اذن حاضری کا, پلیز یہ نعت آپ سنا دیجیے گا. اور امیر اہل سنت کو بھی میری طرف سے عید مبارک, حاجی عمران اختاری صاحب کو بھی میری طرف سے عید مبارک, اور مدنی چینل کے تمام ناظرین کو بھی میری طرف سے عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ نے سماعت فرما لیا, کیا فرمائش ہے پیارے سلمان بھائی؟ یہ آپ ہی کی فرمائش نہ سنا دیجئے یہ, لیکن ہم سب کی یہ التجا ہے کہ یا مصطفیٰ خدا پھر اس حاضری کا ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا, کر لوں نظارہ آ کر کر دوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا روتا ہوا میں آؤں داغِ جگر دکھاؤ افسانہ بھی سناؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے قصی کا یا مصطفیٰ عطا ہو یا میزان اب کھڑے سب کرے آمال تل رہے ہیں رکھ لو دھرم خدا را دارا اتار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت شریف کی جو فرمائش ہوئی تو جب پڑھنے کا آغاز ہوا تو ایک سوال ذہن میں آیا, انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا. اس سے پہلے ایک ریکارڈڈ کال ہم اور لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم عطاری, باب المدینہ, کراچی, نیو کراچی. حضور الحمد للہ عز و جل مدنی چینل پر خصوصی اسلامی بھائی سے متصل مدنی خاکہ دیکھا. اس کو دیکھ کر الحمد للہ عز و جل دعوت اسلامی کی اس طبقے پر بھی توجہ کا اندازہ ہوا کہ الحمد للہ عز و جل دعوت اسلامی معاشرے کے اس مظلوم ترین طبقے پر بھی توجہ دے رہی ہے, اور انہیں بھی قرآن و سنت کی طرف راغب کرنے کے لیے, مدنی کام کرنے کے لیے شب و روز روز افشاں کی طرح روشن ہے. الحمد للہ عز و جل اس خاکے سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی خصوصی اسلام کی دعوت کے لیے, انہیں بھی ان کے اندر جو احساس کمتری ہے اس سے ان کو نکالنے کے لیے ان کی لینگویج, سائن لینگویج جس کو تنظیم اصطلاح کفل مدینہ کورس کہتے ہیں, یہ کرنا چاہیے کہ جس کو سیکھ لینے کے بعد ہم خصوصی گونگے بیرے اسلام میں مدنی کام احسن انداز میں کر سکتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مدنی چینل کے ہمارے جو اس وقت ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں, ہمارے مدنی اسلامی بھائی, الحمد للہ ان سے عرض ہے کہ اگر آپ شرکاء ناظرین کفل مدینہ کا اس طرح سے ذہن بنائے کہ یکم محرم الحرام سے کفل مدینہ کورس سائن لینگویج کورس ہو رہا ہے, اگر اس میں ہمارے ناظرین کفل مدینہ کورس مبلغین اس میں شرکت کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس مجلس کو مزید ہم تجاوز دینے میں بآسانی بہت احسن انداز میں کامیاب ہو سکیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ عز و جل مدنی چینل کو مزید برکت عطا فرمائے, امیر اہل سنت کی غلامی میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وسیم بھائی, آپ نے الحمدللہ آپ سلسلے میں شامل ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائیوں میں الحمدللہ ذمہ دار بھی ہیں. ماشاءاللہ آپ کا ایس ایم ایس آپ کی کال سے پہلے مجھے موصول ہو گیا. آپ کے مشورہ دینے کا بہت بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ خصوصی اسلامی بھائیوں میں کام کرنے کے لیے, ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ملک میں ٹریول کیا جاتا ہے, کہیں بھی جایا جاتا ہے, تو وہاں کی زبان جب تک نہیں آئے گی تو ہم اپنے معافی ضمیر کو اپنے اندر جو ہم چاہتے ہیں وہ کس طرح پیش کر سکیں گے. تو اب ہماری طلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نیکی کی دعوت عام ہو, بے نمازی جو ہے وہ نمازی بن جائیں, نیک بن جائیں. تو اب ان کی زبان ہمیں سیکھنا پڑے گی. تو ظاہر سی بات ہے گونگے بہرے جو یعنی جو خصوصی اسلامی بھائی, ان کی زبان ہے اشاروں کی زبان. تو جب تک یہ ہمیں نہیں آئے گی تو ہم کس طرح انہیں نمازی بنانے میں کامیاب ہوں گے. تو یکم محرم الحرام سے کفل مدینہ کورس جو ہے شروع ہو رہا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر, طرح طرح کے کورسز کرواتے ہیں, تو یہ تھوڑی ہی مدت کا یہ کورس ہے, اس میں ضرور ضرور آپ شرکت فرمائیں. انشاءاللہ آپ ان کی زبان سیکھ لیں گے تو ان کو بھی نیکی دعوت پیش کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے. اشاروں کی زبان کا ایک بہت بڑا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. اب جیسے عرب میں عربی بولی جاتی ہے, انگریزی بہت کم بولی جاتی ہے, یورپ میں انگلش بولی جاتی ہے, عربی نہیں بولی جاتی. لیکن اشاروں کی زبان ایسی انٹرنیشنل لینگویج ہے کہ پوری دنیا میں اشاروں کی ایک ہی لینگویج بولی جاتی ہے. کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں مثلا آپ چائنا میں ہیں, آپ کو چائنیز نہیں آتی اور انگلش کوئی سمجھنے والا نہیں ہے, آپ اپنا معافی ضمیر سمجھانا چاہتے ہیں, آخر کار آپ کو اردو, انگلش, چائنیز سب سے نکل کر اشاروں میں آنا پڑے گا. اشاروں کی زبان دنیا میں سمجھی جاتی ہے, اور بہت سارے میڈیا کے چینلز ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ پروگرام کے ساتھ ساتھ سنا ہے کہ ساتھ ہی اشاروں میں بھی بات سمجھائی جاتی ہے. جیسا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر بھی امیر اہل سنت کے بیانات کا وقتاً فوقتاً اشاروں کی زبان میں ترجمہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, ہر جگہ سمجھی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ گونگے بہرے جو اسلامی بھائی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شہر میں یا کسی ایک ملک میں یا کسی ایک خطے میں پائے جاتے ہیں, بلکہ دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو سب کی زبان ایک ہی ہے, تو دنیا میں آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں اور ان لوگوں میں کام کرنا چاہتے ہیں, انہیں دین کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں, اشاروں کی زبان سیکھیے. اور جیسا کہ آپ نے نیکی کی دعوت بھی دی کہ یہاں آ کر فیضان مدینہ میں آ کر یکم محرم الحرام سے سیکھنا خاص نیکی کی دعوت پھیلانے کے مقصد کے تحت ہو, تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جزاک اللہ. حضور نعت شریف جب ہم الحمدللہ سن رہے تھے, تو نیکی کی دعوت, چونکہ آج ہمارا مدنی مکالمے کا جو ہے وہ موضوع ہے, تو اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ مدینہ پاک زیادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی حاضری کے لیے کسی کو گائیڈ کرنا, کنوینس کرنا, سمجھانا کہ مدینہ پاک کی حاضری کے اتنے فضائل ہیں, اور میٹھے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر پاک ہے جس کی اتنی برکتیں ہیں, فضیلتیں ہیں, کون سی ایسی آنکھ ہے کہ جو اس کے دیدار کو نہ ترستی ہو, تو اس طرح اس کا ذہن بنانا, اس کو ترغیب دلانا کہ وہ بھی حاضری کا شرف پائے, تو کیا یہ بھی نیکی کی دعوت؟ یقیناً یہ بھی نیکی کی دعوت ہے, بلکہ اس کے اندر کچھ اضافے بھی کرنے ہوں گے. وہ یوں کہ کسی کو مدینہ پاک کی حاضری کے لیے اس کا ذہن بنانا, کوشش کرنا, اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اسے مدینہ کی حاضری کے آداب سکھائے جائیں, اور آداب سیکھنے کے لیے اسے مدنی ماحول کی طرف راغب کیا جائے, مدنی ماحول میں آنے کی ترغیب دلائی جائے, جہاں پر مدینہ کی حاضری کے آداب سکھائے جاتے ہیں. صرف چلے جانا وہ کمال نہیں ہے, وہ کمال کے جو ادب کے ساتھ جو اس کے حقوق ہیں, مدینہ کی حاضری کا جو حق ہے, اس کے قریب قریب, یقیناً کما حق ہو تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا, ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن اس کے قریب قریب تک پہنچنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے عشق رسول, اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آتا ہے اچھے ماحول کی برکت سے. تو اچھے ماحول میں لانا, تو کسی کا مدینہ جانے کا ذہن بنائے, مگر ساتھ ساتھ مدینہ کے آداب, مدینہ کی حاضری کے آداب سیکھنے کا زیادہ ذہن بنائے, کیونکہ وہ ایک نیکی ضرور ہے, لیکن ادب کے ساتھ حاضر ہونا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر یہ قبول ہو جائے تو حدیث پاک, ہم نے وہاں مدینہ پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر انوار کے قریب یہ لکھی ہوئی دیکھی بھی ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی, حلال ہو گئی. تو اگر مدینہ کی حاضری ادب کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ عزوجل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی پائیں گے, اور سرکار کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ عزوجل یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے خلد میں داخلہ ہو گئے. سبحان اللہ, آپ نے حدیث پاک جو سنائی تو امیر اللہ سنت کا مجھے شعر یاد آ گیا, پڑھتے ہیں مل کر. ہوگی شفاعت اسے کی جس نے مدینے جا کر, ہوگی شفاعت اسے کی جس نے مدینے جا کر, خاک کے نظر ہی دیکھا میٹھے نبی کا روزہ, نظر ہی دیکھا. تو الحمدللہ یہ حدیث پاک کا سمجھے ترجمانی اس شعر میں ہو رہی ہے. تو حضرت والا, یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ صاحب استطاعت بھی ہوتے ہیں, ایسی بھی تعداد ہے تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ حج کی سعادت پائیں, تو بعض ان میں سے یوں کہتے ہیں کہ ابھی تو تین حج ہمارے گھر میں ہیں, یعنی مراد یہ کہ بیٹیاں ہیں ابھی ان کے فرض سے جو فارغ ہونا ہے ان کی شادی کرنی ہے, تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ حج, یعنی ان کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہماری یہ ذمہ داری بھی ہمیں رب نے عطا فرمائی ہے تو یہ بھی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں پھر انشاءاللہ حج بھی کریں گے. تو اس طرح ان کا یہ کہنا ٹال مٹول کرنا اور حج فرض ہونے کے باوجود بھی نہ جانا, تو اب ان کو بھی نیکی کی دعوت پیش کرنے کا طریقہ ارشاد فرمائے. حج ایک اہم اسلام کا رکن ہے, اور جس پر حج فرض ہو گیا ہو, سبب اطاعت ہو, تو اب اسے یہ عذر جو وہ بنا رہا ہے یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. فوراً جس پر حج فرض ہو چکا ہے وہ سب سے پہلے حج فرض ہے وہ ادا کرے, اور بیٹیوں کی شادی کرنا, نکاح کرنا, یہ بھی اس کے فرائض منصبی میں سے ہے کہ والد ہے, باپ ہے, اس کی بچیوں کے اس نے نکاح کروانے ہیں, تو وہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اس پر حج فرض ہے تو اسے حج ہی کرنا چاہیے. اگر حج ادا نہیں کرے گا تو اس کی بہت وعیدیں ہیں, کیونکہ حج فرض ہے, اور جو فرض ہونے کے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی, یعنی جو فرض حج یعنی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں ادا کرتا تو اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے. چنانچہ سب سے پہلے صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ حج ادا کریں, اس کے بعد دوسرے کام سر انجام دیں. جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ فرض عبادات میں تاخیر و کوتاہی یہ بالکل اچھی نہیں, بلکہ رب تعالیٰ کی ناراضی کا یہ سبب بن جاتا ہے. تو جن پر حج فرض ہے, صاحب استطاعت ہیں, تو حج کی ادائیگی کے لیے جلد سے جلد کوشش فرمائیں. الحمدللہ ہمارے پاس ایک 12 دن کا مدنی قافلہ جو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سنتوں کی تربیت کے لیے روانہ ہوا, اس کا کلپ موجود ہے کہ جس میں مدنی قافلے کے شرکاء الحمدللہ اس میں شامل رہے اور ان کے جو ہے تاثرات بھی اس میں موجود ہیں. آئیے ہم مدنی قافلے کے متعلق کلپ دیکھتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ اس کو دیکھنے پر جو انشاءاللہ میں مدنی پھول کو اپنے دل کے گلدستے میں سجاؤں گا, اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت نکال کے ضرور مدنی قافلے میں سفر کروں گا. ایس ایم ایس کرنے کی اجازت بھی دے دیں جو مدنی قافلے کے اس کلپ کو دیکھ کر قافلے کی نیت کرے, تو اگر وہ ہمارے اسلامی بھائی اسکرین پر نمبر دکھا دیں کہ جس نمبر پر اسلامی بھائی جو ہیں اپنی نیتوں کا اظہار شروع کر دیں کہ میں بھی 3 دن, 8 دن, 12 دن, 30 دن اور 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں. تو پیش قدمی فرمائیں, نیکی کا اظہار فرمائیں اور نیت کر لیجئے کہ اس ماہ, آئندہ ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں, 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر آپ فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیوٹی اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر, غیر سیاسی تشریح, دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے ڈھیروں ڈھیر مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں وقتاً فوقتاً سفر کرتے رہتے ہیں. آئیے آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی روانگی کے مناظر دیکھیے اور ان کے تاثرات سنیے. قافلے میں چلو, پاؤ گے امتیں, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے چلو, قافلے میں چلو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, دور ہو آفتیں قافلے میں چلو, الفتِ مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گھر تمہیں, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں اور میرا تعلق ماہی گیر سے ہے. میں نے پہلے بھی قافلہ کیا تھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بیماری تھی اس کی شفا دی. میں دوبارہ جا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ جو میری پریشانیاں ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کافر کے بدلے دور فرمائے. اور میں دوسرے اسلامی بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی مدنی قافلے میں شرکت کرے اور ثواب حاصل کرے. الحمدللہ دل 12 دن کے مدنی قافلے کی نیت کی تھی اور آج سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے. الحمدللہ دل بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مدنی قافلے کے اندر سفر کرنے میں ہمیں تہجد کی نماز، اشراق جیسی کی نماز، تمام فرائض نمازیں مسجد کی پہلی صف میں اور ڈیر سنتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بے شمار فرض علوم حاصل ہوتا ہے اس مدنی قافلے میں. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت سفر کرنے والے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں جایا کریں. انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بے شمار برکتیں نصیب. آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. I am on the qafla of 12 days and I am very excited because our qafla is going to Multan Sharif and I requested to my all audience of Madani channel that please make qafla with Dawat-e-Islami and learned many things regarding our Islam and our Dawat-e-Islami. ہمارے پیر و مرشد کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اسی مقصد کے تحت ہم خود بھی سیکھنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم قافلے میں سفر کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے بھی کئی قافلوں میں سفر کر چکا ہوں. بہت روحانیت ملتی ہے اور میرا تمام لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ جو ہے وہ قافلوں میں سفر کریں اور دین و دنیا کی خیر و برکت اور بھلائیاں حاصل کریں. I am a student of accountancy. Alhamdulillah Azzawajal, I am going for 12 days Madani Qafla with Dawat Islami. This is my second Madani Qafla and the previous Madani Qafla I heard so many things, I learned so many things. Sunnat and adabs and duas and stems and the preachers of Dawat Islami. Please, the viewers of Madani channel, if you want to purify yourself from sins, go in the Madani Qafla because it has so many things to learn, so many things to remind, so many things that you cannot forget. انشاءاللہ عز و جل نقیبت کریں گے، نقیبت سنیں گے. محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، کفل مدینہ، کفل مدینہ، انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو ریکارڈڈ کال بھی ہیں، انہیں پہلے لے لیتے ہیں. جی صلوا علی الحبیب، کال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد خالد رضا تاری ہند کے شہر پونا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ مدنی چینل پر تین دن قربانی کے ایام میں جو نشریات چل رہے ہیں، اسے تمام ہند والے بلکہ تمام دنیا بھر کے مسلمان الحمدللہ فیض یاب ہو رہے ہیں. ابھی جو مدنی مکالمہ جاری ہیں، نیکی کی دعوت کا موضوع ہے، اس حوالے سے میرا ایک سوال عرض ہے. الحمدللہ شیخ طریقت امریل سنت کے نیکی کی دعوت دینے کے جذبے کے تحت دنیا بھر کے مبلغین نیکی کی دعوت دینے میں دنوں رات کوششیں جاری ہیں. بس اب بات مبلغین پہلے نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن بعد میں کچھ گھریلو حالات کم یا بیشی ہوتے ہوئے نیکی کی دعوت میں کچھ سستی آتی ہے. تو ایسے مبلغین کے لیے برائے کرم کچھ مدنی فول اشارت فرما دیجیے کہ نیکی کی دعوت میں استقامت عطا ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری کال بھی سنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ جو ابھی نیا خاکہ دکھایا بہت پسند آیا ہے. محمد ریاض شیواگی میرا نام ہے، تو میں قصبہ گجرات سے بول رہا ہوں، ضلع مظفر گڑھ. اور الحمدللہ جو خاکے پہلے دکھائے ہیں امیر علیہ سنت کی طرف سے قربانیوں کے، وہ بھی بہت پسند ہے ہمیں، تو الحمدللہ بہت پسند ہے. اور میری طرف سے یہ سب مدنی چینل کے ناظرین کو اور جتنے اسلامی بھائی ہیں سب کو دلی عید مبارک ہو میری طرف سے. اور الحمدللہ جو تاثرات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پروگرام ہیں الحمدللہ بہت اچھے چل رہے ہیں، نیکی کے دعوت والے. اور انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سارے اسلامی بھائی جو ہے نا بچے بیٹھ کر مدنی چینل کو خوب دیکھتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصبہ گجرات سے اسلام بھائی کی جو دوسری کال تھی، آپ کے دل جوئی فرمانے کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہند کے اسلامی بہن نے جو سوال کیا نیکی کی دعوت دینے سے بعض اسلامی بھائی پیچھے ہٹ جاتے ہیں گھریلو پریشانی کی وجہ سے، ان کے لیے مدنی پھول، تو کوشش انشاءاللہ تعالی کرنے کی نیت کرتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ مجلس کو یہ سوال پیش کر دیا جائے، امیر اہل سنت کی زبانی مدنی پھول ارشاد آپ فرمائیں اور ہم وہ سنیں۔ تو بیٹھے ہو پیارے سبھی بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام کو چلنے کرنے چلتا ہے تو گھر سے باہر سودا لینے ہی جائے تو کچھ نہ کچھ پریشانی یا دقت کا سامنا آتا ہے، یا پریشانی دقت نہ بھی ہو تو دروازہ کھولنا تو پڑے گا نا، کم از کم واپسی آئیں گے تو بلاک ہوگا تو کھٹکھٹانا پڑے گا، تو کچھ نہ کچھ تو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے۔ ہر ایک کام آسانی کے ساتھ، کھانا کھانے کا معاملہ لے لیجیے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دقت کا سامنا ہوتا ہے، تو دل برداشتہ اور پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں تو کوششیں ہی کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں تو خود امیر اہل سنت مدنی پھول ہمیں عطا فرمایا کہ ہمارا منصب کر کے دکھلانا نہیں بلکہ کوشش کیے جانا ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں۔ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا تو میری مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ استقامت پانے کے لیے نیکی کی دعوت کے فضائل سنتے رہنا چاہیے اور دوسروں کا بھی نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے ذہن بناتے رہنا چاہیے، اور مزید ذمہ داران کے لیے میرا مدنی مشورہ ہے کہ وہ 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کریں، اور جو اسلامی بھائی ذمہ داریوں پر فائز نہیں ہے انہیں چاہیے کہ 63 دن کا تربیتی قافلہ کورس ہوتا ہے تو اس میں شرکت کریں، یہ کورس کریں، انشاءاللہ عزیز یہ کورسز کرنے کی برکت سے بھی استقامت حاصل ہوگی اور نیکی کی دعوت دینا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی مدنی مکالمے کا سلسلہ الحمدللہ کافی دیر سے جاری ہے اور اب چونکہ اختتام کا وقت قریب آ چکا ہے تو آخر میں آئیے منقبت ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على وعلى صحبه وسلم۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ فکر رضا کو دیا عالم پہ عاشقا، فکر رضا کو دیا عالم پہ عاشقا، یہ تیرا اونچا الیاس قادری، یہ تیرا کام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے نام ہے الیاس قادری۔ امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہے زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہے زمین، کرتی تجھے سلام الیاس قادری، کرتی تجھے سلام الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے نام ہے الیاس قادری۔ سرمدی عالم میں دھول ہے، دور جان ہے کا تو بابیا تجری تنہا چلا تو ساتھ تیرے سو گیا چلا تنہا چلا تو ساتھ تیرے سو گیا چلا میٹھا تیرا دام گئی لیا کوئی میٹھا تیرا دام گئی لیا مدلیا تجری تام گیا تجری جو بھی تیرا گزار جو بھی تیرا گزار بس دریا کا صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کے سوا نہیں